أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. سورة فاتر کے اصل دعوی و نفذ شفاعت قہری سورت کے اس بات توحید و دلائل و عقلیہ و سرا دے ابتدان و عمدہ خبر را شروع وا یو ذل دعور توحید ذکر شوا دو ذلا الحمدللہ لا الہ الا ہو نینس کے دلیل عقلیہ ذکر کر و تسلی ذکر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا مسئلہ دا قیامت ذکر کر و دشمنی دا شیطان دا ستاسم دشمن دے دا ربم دشمن دے دا سر دوستی مکاو ہے بلکہ پا دشمنہ سر ہونے سے دیکھ بس تاسو کامیابی دوستی دا اللہ سر ہو دنیا کی دو قسم خلق دے دے کہ شک نشتا نو یو آغا سوک دے چاہ غو لاللہ ایمان و نیک عمل ورک موافق دا شرعی دا اللہ دین آغا خپل زندگی تیری دا زان پا دین کی زیادہ کمی دغتا ندے جوڑو دا اللہ دا دین پا بارک بلکل دا لل بولدے و سادہ دے زب وی آغا سکوما و آغا سب ویما چه کم ما تا پا شریعت کی راغلی دی زما اکابر و مشرانو سلف صالحین نسابت دی دویم قسم آغا دی تیغی دا اللہ پا دین کی چونکہ دا بوتا کی دیشی کم خکاری نمگڑے بوتا خکاری ناقص بوتا خکاری ناغی پا خپل خیال کی دا پورا کول غاری داغی ہم دا خبر ہے جزا مونگا مقصد خیر دے مونگا سا بدکار خو نکو خا عمل دے خا کار دے نو که مونگا او کنو اگر که مخکن ندے شوے پیغمبر ندے کڑے صحابہو ندے کڑے خو مونگا خو سکو پر نکو خو خا عمل دے کو یہ دا عمل پا حقیقت کی بد دے دا خا عمل ندے دا بد دے خود تا خیستخ کارا شوی دی چاو تا خیستخ کارا کرده دی مخی دشمنو اللہ عل تاوی چی تاسو دا سلی دوکن کی گوره ولا یغرنکم باللہ الغرور دی بتاوم دا دین پس بین جامع کی دا دین پا جامع کی دا دین پا شکل صورت کی بتا دوکا کئی زکا دا هر چا زان لشیطان دی استاد زمونگا غبوی دا تعلیب زان لشیطان دی دا غینم دا سم خیرہ ہوں چې د استاد لا سوچ وی چې یو ځای ته دی ورشي او هلته وګوري اندازې ته چې یاره دلته خو یا ډوډۍ ښه نه ده او یو بخ نه دي او یا نور وی بستره یې ګول کړي بل طرف ته روان وي وی شیطان ورته وایي چې سمه خیره هلته خیر دی نو بیا دې سوات ته روان وي هغه ځای کې اندازه بدلی نو بیا دې کوستان ته روان وي نو د هر چا ځان له شیطان دی د پوه خلکو دپاره د متقیانو دپاره چې کومو نیک عمل کی نداغی دا پارا زان لشیطان دے ناغا زان لشیطان سکی تاغا کار خدا دے کنا چھے دیر دین ناڑی کھگا لار گوری او دے پی ورڑی او اغا دا تخخ کاری ولی ذکر دے دولس گزا پٹکے دے اغا دا تخخ کاری محراب کی او پٹکے پروتو او چھے سوک ممخی کی دا مانزتا نو اپا گا بیراو آغستا دینا بغیر وی من نکی ناکار عمل دے ولی سلف کی نشتا چکم قرون سلاسہ دی پاقی کی چاند دے کڑے او دے بناس تو خدوا دا کنا کوئی ذکر دے کوئی خیرات دے کوئی پا حقیقت کی اللہ وی دا سڑے پیغمبر ہے سحیل نشتستا دا پارا پا دبان دے تا لحس چل ندر دی دو زکوی فلا تذهب نفسک علیہم حسرات تا لرد پی کرنا را دی دا اللہ پا خبر عدل و انصاف سر دیتا رسول دے لہذا کم کار چې الله او کی په خپل رحمت سره دا الله شکریا دا کول غواړي او کم کار چې الله او کی په خپل عدل او انصاف سره نو دا الله تعریف پکار دی دا غو سنا پکار دا دا الله عدل او انصاف دی زکه دا دغه څه لګیا او د استادوم دا څه ودیم دا څه دی د پیروم دا څه ودیم دا څه دی نو دا نه خیر دی په وانکاریو کې په دین کې الله وی زو دا څه خلقونه ډیر خبره اول آیت کریمہ کی اللہ رضی بیان کی او بیا اور پسید دلائلو افا من زین لہو آیا غسوک چی خیست شوید تا سوء عملی بد عمل ددو زین فعل مجھول لڑو چونکہ مخ کی غرور تیر شوید ان الشیطان لکم عدوون دشمن مخ کی تیر شد آغازی کروش او بعض ایتون که اللہ وی وزینا لهم الشیطان و اعمالهم خیستکلی ری دی تا شیطان عملون ری دی ناغ عمل خیستا نده و دو تا خیستخ کارا کرده دو لرنگ دین ور کرده دو تا جامس بینا چولی دا اللہ وی اغسوک چی خیستا شده تا سو و عملی بد عمل دادو چی بد دی نو تا سنگ خیستا شد شیطان و تا خیستخ کارا کرده داغه خو کار داره داغه عدد داره فرآه حسنن پس دیوینی غیل را خیستا فا ان اللہ یدل من یشاء پس بیشک اللہ بیلاری کی و گمراه کی اغا سوک چی داغه خو خشی و یهدی من یشاء او لارخی اغا جاتا چی خو خشی پخ پل عدل سر دادا اللہ نهایت عدل استاد اغا خو خرا چا تا هدایتو کی اغه وی زه خود ځانه سره نشم ویلی زه خود ځانه سره نشم کولی زمونږه خو مشران تیر شوی دی او د دین نقشه مونږ ته جوړه شوی د سوار لسو کال مخکې ولې ځانه سره جوړ کړم ولې ځانه سره وایم ولې ځانه سره وکم زه خو به انتظار کوم کتاب به ګورم استاد نه متفوس کوم چې تما ته د عملو خیا دا چا عملو چې دا مونږ یې کو او دا یو دل مې یشا دا دغه دی چې د ځانه سره جوړ کړی دی او دا غی نے اغی د دین وی استاد د لگے دلے دے پیری لگے دلے دے او اغی و توی میلاد کول غواڑی کال پس بابا عرس با پکاری کال پس تک دا پا منزل دا وادر دا بابا را پارا دی بانی اغی در خوش آلی گی قبر سرخوا کی والا را باپ ہم وی اغا با پجون کم پا دی بانی خوش آلی ہونو چی دا بلا سنگا وی ولی وی چی اغا را باپو نو سیدارو نوی یهدی من یشا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لار دینشی نفس تا پیغمبرا او یا مخاطبا پا دیبانی حسرات دا افسوسونو یعنی ستا نفس تی پا دیبانی خپنشی لا حیلت لکا فی ستا دا پاره سحیل نشتر دے باره که اللہ وی ما بیلاره کم دے ما دیتا او رسو لہذا تپا دا مخپکی ان الله عليم بما يصنعون يقينا الله بويغي باغ سبان چدیه کوي والله الذي ارسل الرياح دا دلیل عقلی دی الله غدا ته ارسل الرياح چلیگی دا رحمت هواگانی الرياح جمع ده او جمع چکم ده ذکر شی رياح نو مراد دینه ده رحمت هواگانی شکل ریح راشی نه دا غین مطلب او دا عذاب هوایی والله الذي لا غزات ترسل الرياح چه در رحمت هواگان را لیگی فتثيروا صحابا نروچتا کی وریز حلومی گی دا چه وریز دی اسمانونو کی گردی اللہ والا سبب گردولی دا هوا فسقناهو الى بلد میت پس چلو دی لرا بوزو دی لرا اغا کلی وچتا چه غیبانی قهت باران ندی شوی خلق پتا مدی فأحيينا به الأرض بعد موتها پس تازه کو مونږ په دې سره زمکا پس تو چیدو داغینا ژوندے کو په دې سره زمکا پس ته مرگ داغینا داغی مرگ سو سوکلا زرغونه نه کیدا دانه په هغه کې نه زرغونه دا ډو کې په کې نه زرغونه دا نه الله باران کو زمکا پس ته شي نو په دې زمکا کې چې کم یو شی دی نه هغه پوس شي قابل د زرغونه وګرځي الله وسنګ چې ما دا تیغه وډو کې داغینا می دا دانه نه او دا ډو کې نه می تیغ را روان او د زمکه نه سر روخ نو کذالک النشور دا الله اثبات تا قیامت دی خو مثال سره دا قیامت لپاره دلیل نه وی دا په مثال سره ثابت دی الله وی لکه څنګه چې ما او بو د برنا نازل کړ زمکه پسته شوا دانا پاغي کی پوسوال راغ نو تیغ پکې راووت د زمکه نه تیغ راخ کار شو یو نه دو نه درې نه په سونو بزرګونو باندې سنگ سے دا تیغونا اللہ را دانے و دا دوکی نظرون کنو کذالک النشور دا رنگی دا مخلوق را پورتا کول دی دا رنگی دا مخلوق را پورتا کی دلی دا قیامت پر رزبانی من کانا یرید العزہ آغا سوک چی غواری عزت دنیا کی پا کفر سرا پا شرک سرا دا دنیا پا مال و پا دولت سرا و پا گمرہو سرا نو دغی کی عزت ننی فللہ العزت جمیعن خاص دا اللہ دا پارا عزت تے ٹول عزت دین سر دے عزت پہ اسلام سر دے عزت دا اللہ پہ توحید سر دے فللہ العزت جمیعا مال بنی دولت بنی بادشاہی بنی او اللہ والا عزت ور کی دا سے چیز ٹول دنیا ٹول بادشاہان و تخپئی یو بادشاہ ام نرسی دے دنیا ٹول بادشاہان را جمع کا نو دا یو نبی دا رجہ خو سکے دا غدا مرگری دا رجہ تم نشی رسی فللہ العزت جمیعا کور نشتا بنگلہ نشتا جیداد نشتا باغ نشتا مال او دولت او سلطنت چې هغه سره دنیا د خلکو عزت دا نشتا الله وی فللله العزت جميعا عزت زما سره ده ته ما خپل کا نحن قوم عمر رضی الله تعالی عنہ او ابو عبیده ته مونږه خلق سره دنیا په مخ زمونږ نور دلیل نه ځکه مونږه د ونه عبادت کړې ده مونږه د غټه عبادت کړې ده مونگا دا بوت عبادت کرے دا تندے مونگا ڈر زلیلہ کرو نو اعزن اللہ بالاسلام پا اسلام سر اللہ مونگا معزز گردو لکھ دنیا کی فمہما نطلب العزہ بغیر ما اعزن اللہ اس کل چی مونگا عزت طلب کو پا غیر دا حق سو چی اللہ مونگ تا پاقی سر عزت را کرے دے چاہت دین دے اسلام دے توحید دے قرآن دے نو اذلن اللہ اللہ بمو دلیل اور رسوا کی عزت قرآن کی وہ گورا عزت دین کی وہ گورا تا سر دین شتا تا سر قرآن شتا تا سر اسلام شتا تب کرسے کی عزت گوری لا خستا ایمان کمزور دے فللہ العزت جميعا زکا اور پسی داوی الیہ دی اللہ تا یسعد الکلم الطیب خیجی برا روانی دی اللہ تا خیجی الکلم الطیب و کلم پاکی نور کلمه پاکو دلاندې تاسو غواړئ تفسیرونه پاکي کلمه خو سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر دا د الله ډېر خو چې په کومه یو باندې شروع کې او په کومه یو باندې ختم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير پیغمبر وي افضل ما قلت انا والنبيون من قبل غورا آغا کلمہ چه ما ویلی دا و زمان مخیب انبیاء ویلی دا نو آغا دا کلمہ رسی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ له الملک و له الحمد و هو علا کل شئ قدیم مشہور روایت دے اللہ تخیج کلمہ پاکی دا پاک کلمہ صدا پاگی که دا پاک ذات ذکر دے پاگی که دا پاک ذات یوالی دا غد توحید دے پاکی سبحان اللہ ندا معلومی گی دا الحمدللہ ندا معلومی گی دا لا الہ الا اللہ ندا معلومی گی دا الله اکبر نہ دا معلومی گی دا کلمہ برخی جی خا بنیانو او دا بنیانو صفتونا اولیاء و زیارتونا او دا قسی پسی دا دی خصوص ذکر ندر آغلی اللہ وی ما تا پاک کلمہ راخی جی پاکی کتا ما وحدانیت تے والا عمل الصالح و عمل نیکو صالح ستا ہوئی ذکر و سردہ صفت ذکر کرے درست عمل نو درست عمل صورت بقرہ کی تیر شو اگر چا شریعت جوڑ کری پلار نکو استادانو نی جو کرے تغو پا زیبانی پریدے کہ عرصو کی کائے نمن کان دا بوی مشرانو دا سی کول موز با پرزگینو پا سر با لاس کی دی وی دا چا کری دی پیغمبر لاسی خو پا سر بانی او سبو وی دی سر ذهن تیزی دی پتن لگی چی سو یا قوی و یا سبوی سی والا جو کری دا بوی مشرانو دا سی کول دا سٹ مسر مشرانو وی دا سی کری دا او دا چی پا سٹ بانی یخ لاس کی دن دا یوی چا ویلی دا علاج دی علاج نتا پا پیغمبر بانو نخپوی دی صحابہ وغی دا سی ندی کری او تل گیای آغا کار ولی که چپ دین کی نشتا دین چا جوڑ کرے دے پیغمبر و صحابہ نور دین خو مقبول نری په دنیا کی والعمل الصالح نیک عمل یرفعه چتی سلرا دے پاکو کلمات لرا گورا نیک عمل کے دور قوت تے خا چ استاد کلمات پ بربانی نشی خطے چ عمل و سرا نیک نہ دے نیک عمل ور سراو کا نیک عمل سر په طریقہ د سنتو مستا کلمے و بروخی کنی دا و بانڈا پرتی دا یو مانا دا ایت کریمه و دام سوی مانا دا سمقصد دا دنیا خلق دا غیب کلمه ویلی منافقین و کلمه نوی عمل و سرنیک نو دا غیب کلمه برا نوی خطری اگا واپس را قردی دلی دویم دا چه والعمل الصالح و یرفعه او عمل صالح عمل درست و نیک و یرفعه اوچتی سو اوچتی دا کلمه پاکی دینه کمل لرا نیک عمل با اغا قبلی گی چستا و سراقی دی دا سو خابو جهل لگ عمل کرو فرعون لگ خیراتو نکرو وست دغا نیک عمل اسے نخوتو چه کریمو و سرنو توحید و سرنو والذین یمکرون السیئات او اغا کسان چه کئی بد مکر و فریب کئی بد لهم عذاب شدید ندید پارا عذاب سخت و مکر اولائکا هو یبور او مکر د دغه خلقو هغه هلاکی دن کې او تبا کې دن کې دی یبور او تباشی او هلاک د دنیا مکر د دنیا سره پاتې شه د دنیا مکر وستا د پارستا د پاره به سبب د هلاکت او د ذلت وګرځي په دې دنیا کې هم کورونه سیئات د قران خلاف د پیغمبر خلاف د مؤمنانو مسلمانانو خلاف لګیا دي مکر فریب کوي بد د ځان دین جوړي خلق ځان ترا غواړي خپل عقیده ته خلق را بلی که يهود دي او که منافقين دي او که نسوارا دي عرب لاش ده الله وي سخت سزا بدل درکم استاد مکر الله وي تبا دي چې مکر دي تبا دي نو دي اي خو په سر کې تبا دي افمن زين له سوء عمله آیا غسوکو چې خيست شوي دي د تابد عمل له دو فرع او حسنا پس ویني غیل را خيستا فإن الله يضل من يشاء بشك الله كمراكي يغسوك چخوخيشي ويهدي من يشاء او لارخي يغجاتا چخوخيشي يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء برحمته فلا تذهب نفسك عليهم پس لار دي نشستا نفس پیغمبرا پا ديواني حسرات دافسو سنو ان الله عليم بما يصنعون يقنن الله پو رفاق سبان جدي كي والله الذي الله غذات ارسل الرياح شراليغي هواغان الرحمت فتصير صحابا پس روچتا کی واریز فسقناه الى بلد ميت پس بوزو غیلرا اگر کلی علاقی وچتا فاحيينا به الارض نتازکو پدی سرز مکا بعد موتها پس توچیدو دا غینا كذلك النشور دارنگ بیرا پورتا کیدل مخلوق من کانا یرید العزت آغا سوک چی غواری عزت دنیا سرا مال و دولت سرا سلطنت سرا غلط طرف للہ العزت جمیعا خاص دا اللہ سرا عزت تٹول تپ دین کرے الیہ دی اللہ تا یسعد الکلم الطیب خیج کلمی پاکی ولا عمل الصالح یرفعه او عمل نیک درست عمل یرفعه چتی دی کلمات اللہ یا عمل صالح یرفعه اوچتی دا کلمات اوچتی دا کلمی پاکی دی عمل لرا والذین یمکرون السیئات او آقا سان چه مکر کئی بد کئی ناکار کارون لهم عذاب شدید لدید پارا عذاب سخت و مکر اولائکا هو یبور او مکر دا دی خلقو دغا دی حلاکی دن کیا